أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن عاقبتم فعاقبوا دديتن ودما قبل سرا مناسبة أغداده چی کلا نا کلا پا دعوت کی مخطا رکاوت هم راشی او دا مقابل لطرب نقصان موشی نبیا پا اغی کی بد سکے بدلب اخلیو کی صبر بکے ندیدن اللہ جل جلالو قانون دا جزا ذکر گئی نداو مناسبت شده ما قبل سره بل لدی ایتونو شان نزول هم آوره چه کلا جنگ و حدو شو ند جنگ و حد پا دوران کې د مسلمانانو نا او یا کسان اغا شهیدان پلیشو چه باغی که سلور شپیتا اغا انصارو دا مدینه او شپک کسان پا اغی که مهاجرینو چه هجرت اکڑو دا مکینا او باغی که دا نبی علیہ السلام یو ترو حضرت حمزه رضی اللہ تعالی عنہ هم نو مشرکان خود بدر په مقابل دی ماته خوړلې وا او ډیر غوسو نو د دیو جنا چې کله دا کسان غي شهیدان کله صحابه نو دا غي مسلمانانو مظهری لیکل دي ته ټول کسانو مسلمان وګړه ینه دا اغی غوبونه کټلو دا اغی پوزی کټکلی گیڑی ور لوشلو لی دا اغی شرمگاونه کټکلو دیرو ملو سر ادا کارو کو علاوه دا یو کسنا چه اغت حنزله رضی اللہ تعالی عنہو غسیل الملائکه ولگی چه ملائکو اغت غسل ورکلو ندا اغی سر ادا کارو نکو دسر اولیو نکو نوجد آگی داوان چی دادا کم پلارو ابو عامر راہیو چی کم ابو عامر پاسکو ندک پاسک انسان دا ابو سفیان سرا آغا سا وقت پاتشیو ندا آغا ملگرتیا پا بنا بانده ابو سفیان خو آغا وقت کی دا کپرانو طرف تولا ایمان نورا وڑے ندا دی وجنا دا اغا ملگرتیا پا بنا بانده دا دو چه کمزه و خنزل عسیل الملائکا دا ابو عامر نو اغت ایسن ویلی دا اغا یو واحد صحابیو چه دا مسلحنه اکڑه نو طولنا و گنا پوزه دا کار اکڑه پا اغای که دا نبی علیہ السلام ترجی کمو پا اغا با نیم اغای سم غصا اخکلیو دا اغام و گنا پوزه آده غرنگی دا اغا گیڑه مشلو لیو تردی پوری مظهری لکلی جی چه هنده بینت عطبا دا اغا دا جگر یو ٹکلم دی زنان را واغستا او اغا پخلک جولی و کللی ندوم رضیاتی سر چکل شهید کلو نبی علیہ السلام پل ترکتو نو نبی علیہ السلام ترو نمونتو نبی آوات خبر ورکلش نبی علیہ السلام تیو تنوی دا حطب و مقابان دی چه خود دغل تکی سخری غا کانی سر اپروت تی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا الفا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فلتر طلب کا چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغې او یې قتل نډر ناشنا طریقې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہی غمجن شو انتہی پریشان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او ډیر غم په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې راغې چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خپل تر حالت ته وکړ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام قسم وکړو کچری پدی باندې ز غالب شوم پدی خلکو باندې پدی باندې ز غالب شوم نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کم ځای کم ز پدی غالب شوم پدی قریش باندې په یو موخه کې ز پدی غالب شوم او یا کسانو سره بده داسې کار کو دیو زماتر سره داسې کار کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی او یو کسانو سره بده داسې کار وکوم او مسلمانانو ته وی خوشاله شه جبرئیل علیہ السلام راغی ماته خبر راکو دا حمزه چې ان حمزه مکتوب فی اهل السماوات السبع حمزه بن عبد المطلب اسد الله واسد رسول دته دا الله دې تر په دا لقب ورکړی شو هو اسمانونو کې دته اسد الله واسد رسول دا الله زمره او دا الله د پیغمبر زمره ویل کی دته دا لقب ورکړی شو کز غالب شم نزه بدا کار مسلمانانو بهر حال داسې قسمه خبرې وکړي چې کوم پدی باندې غالب شو نو دا کار وکاو او بلکې دا خبره وکړه چې داسې مسلبه ګو چې په عربو کې بداسې مسله چانه کړي نو په هغه وخت کې دا آیتونه هغه را نازل شول و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به کچره تاسو سزا ورکوي نو سزا ورکوي په مثل د هغه چې تاسو ته سزا ورکړي شي اور انده ده د یو په بدل کې او یا وجنه یا مطلب د یو په بدل کې هغه کافی مسلمان کوي او غونه او پوزي کټ کوي نو دا سمه کوي څنګه سزا چې تاسو ته ملو شوی ده نو هغه سه سزا هغه ور کوي زیاتې مور امه کوي نو یو کول دا چې دا آیاتونه دا نازل شوی دي د اخیری آیاتونه د سورته نحل په جنگ احد په وخت او دریم کول دا چکل پا اتم کالبان مسلمانانو فتح دمکی اکلا نو بازو تپاسیلو لکلی چی دا آغا وقت کی نازل شو زکا آغا وقت کی مسلمانان آغا دا کافران دا مسلمانانو پا لپیٹ کی رالا او دی دغا اراده کڑیوا چنن بدین بدداخلو نو اللہ جل جلال ہو دا آیتونا آغا نازل که کتاسو صبر کوئے ماب کوئے صبر کوئے دا دیر بہتر دا او که سزا ورکوئے نو سزا با آغا سے ورکوئے سمر سزا چی تاسو تملو شوی نو بهر حال دا آیاتونه د دغه مبارکه نازل شوی یا دوه موکو باندې والله تعالی علم نازل شوی دي یا د احد په موکو باندې نازل شوی دي او کله شي دوباره بیا نازل شوی د فتح مکه په د فتح مکه په موکو باندې نو او دا یاد ساته یو مسله دی یاد ساته مسله چې دا اوس حرامه یو سره تا قتل کو نو قتل پسې مسله کول مثلا برابر بدلو واغسته شو یو تنو لګي ا قتل شي نو بل تن به قتلول شي خو مسله د جمهور په نسبانه ناجایز نبی رسول الله والسلام د دینه منع کړی د سمور رضی الله تعالی عنہ روایت نبی رسول الله والسلام به یو مقام کېو ا مقام به نه پر خود تر سو پر د صدقې حکم به جن وکړي ا د مسلمان به منع نه وکړي نو مسله به هر حال اشران حرامه ده اغه دې کول وکړ نو آیاتونه کم نازل شوه آیاتونه و ان عاقبتم او کشرتاز دو عذاب ورکوي سزا ورکوي نفعاکبو سزا ورکوي بمثل ما په مثل د اعوکبتم به چې تاسو ته سزا درکړې شوه دي او ضرر درکړې شوه دي ولا ان صبرتم او کشرتاز صبر کوي نو له خير دا صبر ډیر زیات بهتر دی لصابرینا د پاره د صبر کوم نګور عام قانون نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر سره سنگین مسله شی خو الله تعالی عمومی خطاب کو مسلمانان ته و ان عاقبت کتا سو بدلا اخل او په بدله کې سزا ورکوي نفعاکبو بمثل ما عوقبتم سمره سزا چې تاسو ورکړی شو دې ته قانون د قصاص ویل کیږي یو کس قتل شو نه داغه په مقابله کې با داغه رور یا پلار چې کوم وارثان دی را لګي نو هغه به د اسلامي حکومت په ذریعه باندې صرف قاتل قتلای خبران زیان تالا دانا چه یو قتل شو اب اللہ تسلور قتل کی او دی دیکی اللہ جل جلال ہو دو صورت ذکر کری دی یو دا دی چه تو بدلہ اخلی نو بدلہ برابر واخلا یو صورت دا دی او دی سر دی انسان نفس تا سکون ملو شی دا اللہ جل جلال ہو پا قانون باندے عمل ام کشی او خپل بدل ام واخلی دریم صورت دا ده چې انسان خپل بدلاغ لګو په هغه کې زیاته وي نه دا ظالمانو کار دی د فاسقانو کار دی شری قانون نه دی قران مماثلت ذکر کړی دی نو کچره ته دیو په مقابله کې دوکت لای او قتل رور کړی دی ته ولا بل رور قتل لای قتل رور کړی دی ته ولا بلار قتل لای نو دا زیاته دی خبرم ځان ته لګنه دیو په مقابله کې دو قتلول درې قتلول دا شرعن زیاته دا خپل نفس خوشالول دي دا الله په قانون باندې عمل لکول دي دا زیاته دي دا شرعن حرام دي دو صورت شو دریم صورت دا دی ورپسې الله غم ذکر کوي ولا ان صبرتم کته د انتقام او د بدلې نه صبر کوي بدل نه اخلي تا ته ضرر درکړې شو تکلیف درکړې شو ته صبر کوي نو صبر اگے دو صورت دی د صبر یو صورت دادې چې ته صبر وکې بدل نه اخلي الله ته اوس باندې لکه سړی دیندار کس عام طور چې کم دیندار کس یو کمزورې نو په داسې صورت کې دیندار کس الله ته خپل عمل اوس باندې یعنی ما پینې کی صبر خو کې انتقام و نخلی بدل و نخلی او خپل خبره چاته اوس پیری الله تعالی ته اوس پیری او د صبر یو صورت دان دې سړی صبر وکې انتقام و نلی هو سره و سره ماف کی خبرم ځان تعالی نو چې کوم کمزور دینداري هغه الله ته اوس باري او چې کوم دینداري او کامل دینداري نو دا کامل دیندارو بیا دا کار دی هغه خو بدله ورکول سکے په بدله کې زیاتې سکے او اخرت ته سپارل سکے بلکې هغه پسلورو ما خبره باندې عملو کی دا الله د پاره ماف کی داسې خلق دی چرونه ولا قتل کړي پلار ولا قتل کړي او کامل نیکان خلقي نو هغه سو کی ما پیو کی نو سلورم صورت دا ده چې انسان اخرت ته پر خودل څه کوي چې الله ولا عذاب ورکی بلکې په خپل باندې دنیا کې رولګي او چې چا ور سره زیاته کړي نو هغه سکی معاف کی نو الله فرمای لومبنه صورت به مثل ما او کې به تم سزا ورکوي نو دا هغه مرب ورکه چې تاسو درکوي شوی دین صورت باندې اختیار وای چې زیاته وکړي ولا ان صبرت اغورا الله جل جلاله سزا مخ کی ذکر کړه کلاول نه وی چې ماف کې خام ما سره زیاته کړه دې زما ماف کوم نو الله لول دې انسان د حالت او د انسان د جذباتو خیال اوساته کته بدلا اخلي نو برابر بدلا غسته شي او بیا پر مل کچری تی ماف کې نو داسره ډیر بهتر ده صبر کې د بدلی ناخلی اخرت ته سپری یا صبر کې هغه ته تکلیف نه ورکه بلکې ماف کې نو دا دوړ صورت د صبر چي لو خير للصابرين الله اذا د بدلی اغستونه ډیر بهتر دي د پر صبر کوونکو پرې صاحب هغه مقابل انسان په خپل باندې دا اغز لبم نرم شي او دا غرنګ ته ته بد اخرت ثواب حاصل شي یو خبره دلته کې یاد وساته دلته دا قانون ذکر شو د بدني سزا لپاره د جسمانی تکلیف لپاره او کتاله چې مالی تکلیف درکو نو دا غیره پرم علما او مصلی کې لیدل تا نه 100 روپے غسدري او تا د 100 روپے چې تراله نکړي هغه ته د پته نشته خبرم ځان تعالی هغه کمی زوخله ریال ته کې ځولن کړې او تا نه مخ کې مزدوره کې نسلی ورش راوایله ته هغه داړو غوږم تا خبرم ځان تعالی چې څومره تازه رضایت کړي داګه بدله وته ته ورکول شي نو علماء دې دې کې دوه خبرې لیکلي چې تازه رقم زیاتې کړي د مالی نو ته هغه سي مالی بدله داګه نه غستې شي او کمن جنسي هي نه مثلا تانه خو پیسې والی دې زیاتې کړي او دا هغه مثلا غنم دي یا جوار دي یا بل څه شي دي نو بعض علماء د دېم گنجائش ورکړي چې ته دومره د هغه د مال نه اوچت کا چې تا هغه خرص کې او هغه د هغه عمر سزا ورکه خپل مال به نسکه اصول کې نو اگر چې قران کې د جسمانی عقاب ذکر دی د هغه قانون ذکر دی خو مالیات کم دک خبره ده چې کم مال ته نه اغست دی ک هغه جنس باندې ته کامیاب شي نو ته دې وصول لشي او بعض علما د دین اجازه ورکړي ک هغه جنس نه دی دا هغه مال دی او د بل جنس نه دی نو ته دې نه دومره مال راوخل خرص کا چې هغه خپل مال تسکی وصول کی بهرحال ورپسې الله نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمای وصبر و ما صبر ورمخ کې مؤمنانو ته وی الله تعالی پیغمبر ته وی وصبر صبر کوا و ما صبرک الا بالله ندستا صبر مگر په الله باندې په توفیق د الله سره د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم ته صبر کول کې ډېر تکلیف نه ملاوي ځکه دا الله جل جلاله په خاص توفیق سره وصبر و ما صبرک الا بالله چې کله نبی صلی الله علیه وسلم سره د الله خاص توفیق شامل یالو د دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم ګر په ډېر لوی واقعاتو صبر کړی ډېر لوی تکلیفونه او مشکلاتونه او ډېر لوی لوی واقعات په نبی علیہ السلام باندې راغلي دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په صبر کې اس مشکلات راغله نه دي او به صبرین راکړي وله واصبر وما صبرک الا بالله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د الله جل جلاله خصوصي توفیق د صبر هغه شامل حال ولا تحزن علیهم او پیغمبر ته په دې باندې حزن مکو مظهری د دې دوه معنا کړی دي ولا تحزن علیهم پرې کفار مخبکیږي وله ظاهر و انسان داوی چې ته په مخه پکېږي خبر هم ځان تل په تبلیغ کې ګویا کې کمې ده بس مخه پکېږي تبلیغ وته مکو خدا مطلب نه دی ته مخه پکېږي په دې باندې ځکه چې سړی خپشي او ډیر خپګانی والی نه خپل کار نه موزي یعنی خپل دعوت چلاوا انور ته په دې باندې خپګان مکو چې نتیجه ستدي نتیجه ته مګور نتیجه ته ارزه جرا ته خپل دعوت ورکوا اگه دی دعوت قبل ای او که دعوت نه قبل ای نتیجه پی مرتب کیگی او که نه مرتب کیگی کدی کپر کئی کئی دی تپا دی مخفا کیگا خپل تبلیغ دی تکوا ولا تحزن علیهم او مظهری او مانا دام کنی دا ولا تحزن علیهم پا دی مسلمانانو مخفا کیگا دی سر چکا پیران سکی حبر پا دی زن لڈیر کلن او تکلیب مور کوا اللہ جل جلال ہو با پدې تکالیف باندې چې کوم د کفارو نه ملاويږي پدې به الله دې ته ثوابونه ورکړي خبران ځان ته لومبه معنا راځي حدا ولا تکفي ذکن او تمکیګه پتنګې کې په اعتبار د سینې مما د اغسن يمکرون چې دا کافران کم مکر کوي کم تدبیر کوي لدین له استاد سینې نه تنګي ولا تکفي ذکن مما يمکرون ان الله مع الذين زك الله چې دې تم مخه پکېګا اوستا سینې دې نه تنګيږي ورپسې الله تعالی د سینې د پره علاج ورته کوي خبرم ځان تعالی او د الله جل جلاله چې انسان باندې حزن راشي انسان باندې د بل د طرف تنګي راشي نو د الله جل جلاله د امداد او د تنګې د لرکول اسباب وته دی آیات کې کوي تدې رب د ما قبل سردارې نو الله وته فرمایي تم مخه پکېګا سینې مت تنګوا ځکه ان الله مع الذين الله جل جلاله ملګری دی الله د هغه چا سره دی یقینا اتقوا چې ځان د شرک نه بچ کو اتقوا چې ځان د ګنا نه بچ کو اتقوا چې ځان بچ کو په بدله اغستلو کې د زیاتی نه ځان بچ کو چا د سزا ور کوي بدله ته اخلي خو الټه زیاته نه کوي نو الله جل جلاله داسې کسانو سره دی ان الله مع الذين اتقوا والذين او الله هغه کسانو سره دی هم محسنون چې دی خېستک هم محسنون چې دی خېستکون کې دي سلرا هم محسنون چې دی خېستکون کې دي خپل اعمال لره یا هم محسنون دی احسان کون کې دي شفقت کون کې دي په مخلوق د الله باندې دا الله مخلوق ته معافي کوي او دا غرنګي دا غینه په بدله کې زیاتې نه کوي دا هغه سره احسان کوي نو الله جل جلاله د داس خلکو سره دی نقول الله فرمال ان الله مع الذين صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تهونه وی چې الله صرف تا سره ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ها د الله جل جلاله خاص تایید او نصرت هو سره وسره مؤمنان ذکر کړ چې الله د هغه کسانو سره دی چې کم ایماندار دي تقوا دار دي ځان په بدله کې د زیاتی نه بچ کړي بل اعمال خیسته کړي د نور سره احسان کړي معافي وته کړي الله جل جلاله دا سه کسانو سره ده نه ده پریشانې ده ختمولو لپاره او ده غرنګې ده تنګې ده ختمولو لپاره الله جل جلاله دوه اسباب بیان کړو او د الله معیت بیان کو چې د الله معیت د هغه چا سره دی چې هغه کې د دوه خبرې وي یو تقوا وي او یو په هغه کې احسان وي د نور سره احسان کولی معافي کولی او ځان د زیاتی نه بچ کی. سورت نحل اخدم شو وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَوْ كَشَرْتَ سُبَتْ لَأَخْلَن وَإِنْ عَاقَبْتُمْ أَوْ كَشَرْتَ سَزَا وَرْكَوَي سَزَا وَرْكَڑی نے سزا وَرْكَوَي فَعَاقِبُونَ سَزَا وَرْكَوَي بِمِثْلِ مَا پَمِثْل دَائِهُ عَاقِبْتُمْ بِچِتَ سُت تکلیف درکلی شوید پاغی زرا بِمِثْلِ مَا پَمِثْل دَاغَ تکلیفو او قیبتم بیهی چه سزا در کلشوی دا پاغی تاسو تا ولئن صبرتم او کچر تاسو صبر کوئی دا انتقام نا اللہ تس بارے یا ماب کوئی صبر کوئی انتقام نا اخلے لہوانو خام خادا چه دے خیرون دیر بہتر دے دا بادلی استونا لصابرین دا پارد صبر کون کو واسبر پیغمبر صبر کوا وما صبر کا ان دے صبر ستا الا باللہ مگر فخاص توفیق دا اللہ سرا او یو منا وما صبر کا ان دے ثواب دے صبر ستا الا باللہ مگر پا اللہ تعالی باندے ولا تحزن علیہم او تمخفکے گا دوی باندے ولا تکو تمکے گا پیغمبرا ولا تحزن او تمغم جنیگا علیہم دے کفارو باندے ولا تکو تمکے گا پیغمبرا فی ضیکن پتنگے دے سینے کی سینہ دے تنگ نشی مما دا سنا یم قرون چی دی ناکار تدبیرو نکی ولا تکو تمکی گیا فی ضیکن تنگی کی پیتی بار دسینی مما دا سنا یم قرون چی ناکار تدبیرو نکی دا کافران ان اللہ زکی کنن اللہ تعالی چی دی مع اللذین ملگر دا کسانو دی دا کسانو سره دی اتقو چی زانی دا شرک نبچ کو زانی پا بدلکی دا زیادی نبچ کو والذین وا کسانو سره دی هم محسنون چی دی احسان هم دی احسان کو ان کی دی دا مخلوق سره ما پکی و شپکتا و میربانی گی یا اولین یا خلاخرین جدل کود المتین یا اللہ سورت نحل سر دور رسید کریم اخدائی کی کم احکامات بیان شو کریم اخدائی من پایبان عاملین کی یا اللہ منگا دا ورد سواب من تر نصیب کی یا اللہ انڈیا کے دا مسلمانان سر کم زیادتے کی گی یا راوال کی گی اور روزانہ دا وی حانت و بیزتے کی یا اللہ کفار تا ہدایت ورکی یا اللہ کریم اخدائیت و ہدایت پر قسمت کی یا اللہ تباہ و بربادے کی مسلمانان دا غید و فنجن اخراج کر کشمیر کے مسلمانان یا اللہ دا غید اللہ سے اللہ کریم اخدائیت تکالیف پتہ ملاوی گی پریشانه و تملاوی گی اللہ پر رضی کی کریم خدای دید کافران ته ہدایت نصیب کی اللہ کی ہدایت نفسی کی نہیں یا اللہ کریم خدای ته په خپل طرف چھڑک او تندر نازل کی یا اللہ مسلمانان دا غید پنجو نخلاص کی اللہ ترازی شی پر رضا نصیب کو سم محتم